50 cm już za 19,90. Festiwal roślin tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Coraz więcej chorych na COVID zgłasza się do lekarza w stanie wymagającym leczenia w szpitalu. Szef rządu wyklucza przyjęcie przez Polskę osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę. Nadal brak umowy z Czechami odnośnie przyszłości kopalni Turów. 197 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. Wzrosła liczba chorych na SARS-CoV-2 przewiezionych do szpitali, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osób zgłaszających się na testy codziennie nie ubywa. Także wzrosła ilość osób hospitalizowanych. Osób, które wymagają hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem, jest 353 osoby. Coraz więcej chorych zgłasza się do lekarza w stanie wymagającym leczenia w szpitalu, powiedział dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Już znajdują się osoby, które są zaniepokojone swoim stanem zdrowia, które się zgłaszają do lekarza rodzinnego, do oddziału zakaźnego z nasilonymi objawami. I w tym nieszczęściu mają może to szczęście, że dzisiaj mamy jeszcze bardzo dużo łóżek szpitalnych, no ale naszym zadaniem jest to, żebyśmy ich nie wypełniali. Naszym zadaniem profilaktycznym. Do tej pory w pełni zaszczepiło się ponad 18 300 000 Polaków. Aktualne informacje można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Przy granicy z Białorusią na Podlasiu od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Nielegalni migranci są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko naszemu krajowi, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wykluczył przyjęcie przez Polskę osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę. Rozwiązaniem problemu osób, które próbują wejść na terytorium Polski, nie jest wpuszczenie tych osób na terytorium Polski, bo za chwilę możemy mieć problem z dziesiątkami tysięcy tego typu osób. Polacy muszą móc chronić swoje granice. Polska władza musi móc chronić suwerenność naszego terytorium. I to właśnie robimy. Straż Graniczna organizuje nowe ośrodki dla cudzoziemców. Mają one powstać w Czerwonym Borze koło Białego Stoku oraz w Białej Podlaskiej, mówi podporucznik Anna Michalska. W tym miesiącu adaptujemy i uruchamiamy budynki, które należały do ośrodka recepcyjnego szefa urzędu do spraw cudzoziemców, do ośrodki otwarte i będziemy korzystać z nich jako ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Niewykluczone, że Straż Graniczna będzie adaptować kolejne miejsca. W Afganistanie nie ma już Polaków, którzy chcieliby wrócić do kraju, poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Wczoraj dwoje ostatnich obywateli Polski wyleciało z Kabulu do Uzbekistanu. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi przyleciał do Warszawy w środę wieczorem. Kolejny spodziewany był tej nocy. Wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, że polski MSZ stara się pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują. Jedna rodzina niemiecka uzyskała pomoc, to polscy konsulowie wydostali ją spoza granic lotniska. Później po konsultacji oni zdecydowali się lecieć do Niemiec także i udało nam się podobnie zrealizować pomoc wobec holenderskiej rodziny. Polska dyplomacja w duchu solidarności pomaga tym wszystkim, którym może. Marcin Przydacz poinformował też, że polskie służby na bieżąco koordynują swoje działania ze stroną brytyjską i amerykańską. Tymczasem wciąż nie ma porozumienia ze stroną czeską co do kopalni Turów. W Pradze odbyły się kolejne rozmowy. Umowa ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, które Czechy złożyły w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że finał negocjacji jest coraz bliżej, jednak nie podał możliwego terminu zakończenia rozmów. W dalszym ciągu podstawową kwestią, która pozostaje do uzgodnienia, to jest szereg spraw technicznych, a zatem kolejne sprawy omawiane przez ekspertów. Będziemy kontynuować te rozmowy, zbliżamy się coraz bardziej do finału, ale wciąż jeszcze pozostało sporo kwestii do przedyskutowania. Kolejną rundę rozmów prowadzonych w czeskim Ministerstwie Środowiska zaplanowano na przyszły czwartek. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od połowy czerwca. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Gdyby teraz odbyło się referendum w sprawie niepodległości Ukrainy, 15% jej mieszkańców opowiedziałoby się przeciwko niezależności kraju. Badania przeprowadzono przed zbliżającą się 30. rocznicą ogłoszenia ukraińskiej niepodległości. Gdyby referendum niepodległościowe odbywało się obecnie, 80% Ukraińców zagłosowałoby za niepodległością swego kraju. 5% mieszkańców Ukrainy nie potrafiło jednoznacznie się określić, zaś niemal co siódmy nie życzyłby sobie niepodległości. Najmniej przeciwników niepodległości mieszka na zachodzie Ukrainy. W obwodach lwowskim i tarnopolskim to 4% społeczeństwa. Najwięcej zaś na wschodzie. W obwodach ługańskim i donieckim to około 30%. W 1991 roku w referendum w sprawie niepodległości 90% opowiedziało się za przyjęciem niepodległości. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. We wtorek na Ukrainie obchodzona będzie 30. rocznica uchwalenia Aktu Niepodległości. To był serwis Trójki. I czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. I na start piłka nożna. Czy to zmiana prezesa PZPN, czy po prostu Legia Warszawa i Raków Częstochowa odrobiły pracę domową? Po prostu cieszy postawa polskich klubów w europejskich rozgrywkach. Zaczniemy od remisu Legii, która po dwakroć wychodziła na prowadzenie ze znacznie wyżej notowaną Slawią Praga w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Trener Czesław Michniewicz nie krył zadowolenia. Co najmniej ciekawy mecz, stojący na dobrym poziomie. Myślę, że dostarczyliśmy kibicom na stadionie i przed telewizorami dużo emocji. Padły 4 bramki po ładnych akcjach. Cieszy to, że zdobyliśmy bramki w taki sposób, na co zwracaliśmy uwagę na odprawach, na treningu. Na pewno bardzo martwi to, że straciliśmy bramkę niemal w ostatniej sekundzie tuż przed przerwą, bo ten mecz mógł się jeszcze korzystnie na nas ułożyć. Najpierw reprezentant Azerbejdżanu Mahir Emreli został obsłużony asystą marzeń przez Majika Nawrockiego, po czym z dużym spokojem przelobował bramkarza Slawii. Po wyrównaniu pięknym strzałem w okienko po 50-metrowym rajdzie pożegnał się z Legią przechodzący do Celticu Glasgow Chorwat Josip Juranowicz. Oba gole stadiony świata. Niestety w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zrobiło się 2-2 i takim to wynikiem mecz się skończył. Rewanż za tydzień przy Łazienkowskiej. Huczne obchody stulecia Rakowa Częstochowa trwają w najlepsze. Wielkim sukcesem wicemistrza Polski skończyło się spotkanie czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy w Bielsku Białej. To tam drużyna Marka Papszuna podejmowała chęt i wygrała 1-0 po bramce Andrzeja Niewulisa. Rewanż w kolejny czwartek w Gandawie. A teraz przenosimy się do Bułgarii, a dokładnie do Płowdiwu. W inauguracyjnym meczu Mistrzostw Europy polskie siatkarki wygrały z Niemkami 3-1. Podsumowuje selekcjoner reprezentacji Jacek Nawrocki. Z Niemkami nigdy nie będą łatwe mecze, a bardzo ważny był dla nas ten start. Cieszę się, że dziewczyny zagrały naprawdę dobre spotkanie, a no bagaż emocjonalny był olbrzymi. No i tak jak mówiłem, dla tego zespołu to jest arcyważne. Jak będzie w następnych spotkaniach, zobaczymy. Ja powiedziałem, że ta grupa jest wyrównana i trzeba walczyć o każdy punkt. Na szwajcarskim jeziorze Silva Plana trwają Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie IQ Foil. To windsurfing na pozwalającym unosić się nad wodą hydroskrzydle, która wyparła z RSX z programu Igrzysk Olimpijskich i zadebiutuje w Paryżu 2024. Po 2 dniach czekania na wiatr w końcu wczoraj odbyło się 6 wyścigów. Maja Dziarnowska jest 9, Paweł Tarnowski 26. W sporcie za godzinę m.in. o spodziewanej kolejce cudów w żużlowej ekstralidze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. 20 sierpnia, prognoza, mieli Państwo, bardziej wiosenna niż letnia. Niestety piątek na Podkarpaciu i w Małopolsce co prawda pogodny, ale w pozostałej części kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie możliwe też burze. No i te temperatury od 17 stopni na wybrzeżu i Pomorzu przez 23 w centrum kraju do 25 na Podkarpaciu. Biometr w Polsce południowo-wschodniej korzystny. A niestety tylko tam, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara.

15, drodzy Państwo, Red Hot Chili Peppers za nami, a przed nami o występach, na które nie można kupić biletów, ale za to można się na nie spóźnić, bądź nieświadomie wkroczyć na scenę. Sceną bowiem są kostki brukowe, chodnikowe, a w roli publiczności najczęściej zupełnie przypadkowe osoby. Mowa o Festiwalu Sztuki Ulicznej, który rusza jutro we Wrocławiu w sobotę i w niedzielę od 13 do 20. Na rynku spotkacie Państwo mistrzów żonglerki, komików, akrobatów, między innymi. Jest to sztuka wyjątkowa, osobliwa, niepowtarzalna. Jak to jest występować w takim miejscu, na ulicy? To pytanie artystom zadała Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Jak to jest być artystą ulicznym? To nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Bycie artystą ulicznym jest połączeniem aktorstwa, performerstwa, komedii, a także po prostu zabawy. Nazywam się Marcin Lipski. Jeżdżę po całej Polsce i występuję w różnych miastach. To jest mój sposób na życie. Najfajniejsze w pokazach ulicznych jest to, jak widzimy rozświetlający się uśmiech dziecka. Słuchaj, Jarek, już za chwilę będę nad tobą żonglował trzema płonącymi maczugami. Posłuchaj, bo to jest BHP. Jarek, jeśli spłoniesz, to... Przepraszam. Ja będę robił po tym numerze wielki finał. Będę pluł ogniem. I jak ty mi zaczniesz robić... A, Marcin, palę się! A, pomocy! To strasznie rozprasza. Tak? Bardzo fajnie. Z 10 lat temu przechodziłem sobie po rynku i zobaczyłem artystów, którzy to robią i stwierdziłem, ale super, ja też chciałbym tak robić. Ja wtedy żonglowałem piłkami i okazało się, że da się żonglować maczugami płonącymi i ja stwierdziłem, że chcę się tego nauczyć i zapytałem ich, czy nie chcieliby mnie tego nauczyć, wdrożyli mnie w to i sam zacząłem w pewnym momencie występować. Podobało wam się to? Tak! Czy chcecie zobaczyć, jak zaraz się tu podpalam? Tak! Wrocław, leczcie się. Okej, okay, to bonusowe pytanie. Czy po pokazie chcecie oddać mi wszystkie wasze pieniądze? Nie! Nigdy nie działa, ale tam słyszałem tak. Hejka, nie miałeś jeszcze komunii? Nie, nie miałeś, dobra. Pokazy z ogniem to jest cały czas pokaz z żywiołem, który jest bardzo niebezpieczny i nieobliczalny, więc trzeba bardzo uważać i bardzo inteligentnie działać z materią, którą mamy. Nie da się wszystkiego tak wykalkulować. Miało dzieci zawieszcie wszystko rodzicom, po co im pieniądze. Oczywiście jakby da się na tym zarobić, ale gdyby zależało mi na pieniądzach, to robiłbym na pewno co innego. Tutaj chodzi o coś bardziej metafizycznego. Bardzo wam dziękuję, że ze mną byliście. Bawcie się dobrze na moim finale. I ogromna prośba teraz, jeśli nie chcecie stracić swojego 500+, nie przekraczajmy tej linii, bo teraz będzie bardzo ciepło. Nie, naprawdę, jakby mówię bardzo serio. Teraz będzie bardzo ciepło i bardzo niebezpiecznie. Za linią jesteście bezpieczni, więc proszę was, nie przekraczajcie i w trakcie tego numeru. I raz, dwa, hop. To bardzo fajnie było. Mi też się podobało. Ta na końcu z tym ogniem, że pluwi łapą, było niesamowite, ekscytujące. Nieźle. Super rewelacja po prostu. Naprawdę uważam, że trzeba mieć większą odporność niż naprawdę aktorzy teatralni na scenie. Przysięgam. Mówię z doświadczenia. No dobra, to jeszcze musi pan zdradzić, jak to się robi. Co? No ten ogień połyka. Szybko, żeby się nie poparzyć. No jest to jakaś metoda. Sztuka uliczna we Wrocławiu, drodzy Państwo, przypomnę, jutro i pojutrze od 13 do 20 na rynku. A po Wrocławiu Zielona Góra i Krotoszyn, między innymi wstęp na wszystkie występy bezpłatne. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. 7.23 na zegarach, piątkowy poranek w Trójce. Mili Państwo, zaledwie 9 dni potrzebowali talibowie, by przejąć kontrolę nad wszystkimi miastami w Afganistanie. Nie znaczy to jednak, że łatwo będzie im rządzić krajem. W wielu miejscach dochodzi do protestów. Sytuację w Afganistanie skomplikowaną bardzo śledzi Wojciech Cegielski. Wojtku, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, gdzie dochodzi do protestów i jak one są liczne? To przede wszystkim kilka miast na wschodzie Afganistanu. To są miasta, które tradycyjnie są nieprzychylne talibom. W środę w Dżalalabadzie doszło do takiego pierwszego, poważniejszego protestu, kiedy Afgańczycy chcieli zawiesić na jednym z głównych rond w mieście trójkolorową flagę Afganistanu. Przypomnę, że talibowie, którzy nazywają państwo afgańskie pod swoimi rządami Islamskim Emiratem Afganistanu, mają flagę białą z czarnymi napisami. Stąd właśnie ta awantura o flagę, która się tam rozegrała. Afgańczycy chcieli, żeby nadal wisiała ta flaga, która wisiała jeszcze do niedawna, czyli właśnie afgańska. Talibowie nie chcieli, doszło do strzelaniny i tam zginęły 3 osoby. Nie tylko flaga, ale w ogóle kwestia rządzenia przez talibów to jest powód, dla którego Te protesty wybuchają. Wczoraj wybuchły między innymi w miastach w prowincjach Khost, w Kunar, ale i w samym Kabulu, dlatego że wczoraj, o ironio, Afgańczycy mieli świętować swój Dzień Niepodległości, 102. dokładnie rocznicę utworzenia państwa afgańskiego. Stąd też na ulicach, także w Kabulu, pojawiły się manifestacje Afgańczyków, którzy chcieli powrotu do tego, co było, to znaczy nie chcieli władzy talibów. I co też istotne i bardzo znamienne, na czele tych pochodów w Kabulu w bardzo wielu miejscach szły kobiety. Kobiety trochę nie mają teraz już chyba nic do stracenia, bo talibowie co prawda zapewniali, że prawa kobiet, przepraszam, będą przestrzegane, że kobiety będą mogły cieszyć się stosunkową swobodą, oczywiście. Ale czy można temu wierzyć, tym zapewnieniom? No więc właśnie, i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mamy twarde dowody wręcz na to, że nie można temu wierzyć. Jedna z prezenterek jednej z prywatnych afgańskich telewizji, która jeszcze do niedawna była na antenie, usłyszała, że nie powinna już przychodzić do pracy. Talibowie też mówili o tym, że będzie amnestia dla wszystkich byłych współpracowników rządu, osób, które współpracowały z organizacjami międzynarodowymi, czy też z wojskami natowskimi. Tymczasem tajny raport ONZ-u, misja ONZ-u tam wydaje takie raporty bezpieczeństwa. One są przeznaczone głównie dla pracowników organizacji międzynarodowych, żeby wiedzieć, jak można bezpiecznie pracować w danych warunkach. No i ten najnowszy raport mówi o tym, że talibowie, owszem, wbrew temu, o czym zapewniali, chodzą od drzwi do drzwi i szukają właśnie takich byłych współpracowników i mają listy tych byłych współpracowników i pytanie, czy będą chcieli dokonywać zemst także w innych częściach kraju, nie tylko w Kabulu, zwłaszcza, że na przykład dziennik Deutsche Welle, rozgłośnia Deutsche Welle, niemiecka rozgłośnia, mówi o tym, że jeden z współpracowników, afgańskich współpracowników właśnie Deutsche Welle właśnie stracił rodzinę, która została uprowadzona, więc wiele wskazuje na to, że talibowie jedno mówią, a drugie robią. Zresztą Amerykanie mieli porozumieć się z talibami, żeby ci przynajmniej nie blokowali dojazdu na lotnisko Kabulu, bo to właśnie tam trwa ewakuacja. Dopytać krótko, tak, w tym tygodniu lądowały maszyny między innymi w Warszawie, Pradze, Rzymie. Ewakuacja jest trudna właśnie dlatego, że co prawda na lotnisku czeka 6 tysięcy osób według Amerykanów w tej chwili na wywiezienie, ale wiele z pozostałych, bo te 6 osób to jest tylko ułamek, przynajmniej gdy chodzi o afgańskich współpracowników, tłumaczy, kontraktorów, którzy mają zostać wywiezieni. Tyle tylko, że nie da się dojechać do lotniska, bo talibowie zatrzymują na checkpointach tych ludzi, biją ich. Na samym lotnisku jest już dużo sprawniej, nie ma już tych scen chaotycznych, które były jeszcze kilka dni temu, a jeśli chodzi o Polskę, o której wspomniałeś, no to informacja najważniejsza jest taka, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przyda, że wywieziono już wszystkich Polaków, przynajmniej, jak zarzekał polityk, tych, o których Polska wie. Co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku minut, godzin czy dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu. Kolejne polskie samoloty lecą do Afganistanu, ale już nie po Polaków, bo znowu jest bardzo duża grupa Afgańczyków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i którym trzeba pomóc, i stąd właśnie te samoloty, plus pomoc, którą rozpoczynają polskie organizacje pomocowe. Pomoc humanitarna dla Afgańczyków, bo ta ofensywa talibów, która poprzedziła ich zdobycie kraju, to jest ofensywa, która prawdopodobnie wygnała z domów nawet ćwierć miliona osób. Wiele osób w walkach zostało rannych, więc wielu Afgańczyków naprawdę jest w bardzo trudnej sytuacji. Co więcej, nie ma do nich jak dotrzeć, ale mimo wszystko Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Polska Misja Medyczna rozpoczynają zbiórkę pieniędzy na ten cel. Mimo że, jak mówiła Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej, możliwości pomocy humanitarnej są coraz bardziej ograniczone. Zawieszone zostały dostawy pomocy humanitarnej, przede wszystkim pomocy międzynarodowej. Kolejne organizacje opuszczają oblężony kraj, obawiają się ataku ze strony talibów, wycofują swoich pracowników. Bardzo szybko następujące zmiany polityczne i chaos w kraju doprowadziły do zamknięcia programów pomocy, które były obecne na miejscu całymi latami. Polska Misja Medyczna teraz zbiera pieniądze na leki i środki opatrunkowe dla klinik w prowincji Paktika na południu kraju i w mieście Mazar-i-Sharif na północy. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej z kolei zbiera pieniądze na pomoc dla afgańskich uchodźców na granicy Afganistanu i Tadżykistanu, bo tam też wiele osób koczuje albo próbuje przedrzeć się przez granicę. A Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze w ogóle na pomoc dla Afgańczyków. Nawiązuje właśnie kontakt z jedną z lokalnych organizacji, która działa tam na miejscu, żeby poprzez nią pomagać Afgańczykom. O trudnej sytuacji w Afganistanie Wojciech Cygielski państwu opowiadał. Wojtku, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam cię serdecznie. 7:29 na zegarach. Na zegarach 7:32 minuty. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. O 9,8% wzrosła w lipcu w skali roku produkcja przemysłowa. Nadal największy udział w tym wzroście mają branże eksportowe, komentuje Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komentarz GUS wskazuje, że najlepsze wyniki osiągają producenci dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr związanych z energią. Największy wzrost aktywności obserwujemy w sektorach odpowiadających za produkcję urządzeń elektrycznych oraz komputerów i elektroniki. Wysokie wyniki są więc wciąż zasługą eksporterów. Spodziewamy się, że produkcja utrzyma podobne tempo wzrostu w całym trzecim kwartale. W opinii ekonomistów w kolejnych miesiącach wzrost produkcji przemysłowej będzie oscylować w granicach 10%. W ramach nowelizacji kodeksu karno-skarbowego zostaną podwyższone kary za produkcję nielegalnego alkoholu i papierosów. Projekt nowych przepisów będzie gotowy w czwartym kwartale bieżącego roku. Wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Od kwietnia do czerwca użytkownicy Blika zrealizowali 176 milionów transakcji. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Łączna wartość transakcji także się podwoiła i wyniosła 24 miliardy złotych. Za rozwój Blika odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Desa, działająca na rynku obrotu dziełami sztuki, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważaną ofertą publiczną. Spółka będzie pierwszym przedstawicielem swojego sektora na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,27 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Piątek z przewagą słońca w Małopolsce i na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju trochę więcej chmur. Możliwe też przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie zagrzmi. Temperatury maksymalne od 17-18 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 23 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nas wykrzyczę. 7.38. Na zegarach blisko 200 wydarzeń w 7 dzielnicach Warszawy. Już jutro rozpocznie się w stolicy 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W programie pokazy filmowe, spektakle, spotkania z literaturą, warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci i koncerty. O szczegółach już teraz opowie Państwu Agata Woźniak. Festiwal już od 18 lat ukazuje kulturę żydowską w szerokim kontekście, mówi jego szefowa Gołda Tencer. Kultura żydowska jest ogromna, tak ogromna, że ja nigdy nie tytułuję, że ten festiwal będzie poświęcony. Jest jeden, jest Waszewicz Singer. A resztę ja mówię, my bierzemy to, co jest najlepsze do pokazania z tej kultury. Wydaje mi się, że nam się udaje, a przy tym to jest fantastyczne. Jacy młodzi ludzie będą występować z nami, będą śpiewać piosenki na granicy dwóch kultur, polsko i żydowski. To jest piękne. Jak co roku nie zabraknie muzyki kantoralnej. Do Polski przyjedzie Joni Rose z Niemiec. A także Nocy Klezmerów, podczas której wystąpi Izabela Szafrańska. Będę miała zaszczyt wystąpić na festiwalu Singera z programem Żydowska ulica, Jewish Street. W tym programie usłyszymy tradycyjne pieśni żydowskie, jak i również utwory sefardyjskie. A muzyka sefardyjska jest to połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej, arabskiej, wdół flamenco. Będę śpiewała w języku ladino, czyli dialekcie judeo-hiszpańskim, naszym ojczystym języku, języku polskim, hebrajskim, w języku hiszpańskim. No nie może zabraknąć Havana Gila. Czy Shalom Alechem, albo słynnej Rebeki. Na pewno te utwory się pojawią. No jestem przeszczęśliwa i nie możemy się doczekać. Warszawa Singera to także bogata prezentacja muzyki jazzowej, podkreśla Izabela Teodorkiewicz, wicedyrektor do spraw programowych festiwalu. Gwiazdą, taki resident star, będzie Paul Brody, bardzo znany trębacz amerykański, na stałe mieszkający w Berlinie, kompozytor, twórca wielu ciekawych projektów. Zresztą Paul był już wcześniej na naszym festiwalu i prezentował zupełnie inną odsłonę swojej twórczości. W tym roku zaprosił do współpracy trzy składy jazzowe, młode składy jazzowe, m.in. Lemańczyk, Trio Polski, Piach. Jak co roku zespół Teatru Żydowskiego pokaże swoje najlepsze spektakle. Wśród nich Cirkus Kawka według scenariusza i w reżyserii Michała Walczaka. Razem z Joanną Waliszek, scenografką i kostiumografką, Martą Zaleską, kompozytorką, jakoś staraliśmy się uchwycić taki cyrk lęków, cyrk obsesji, izolacji, czyli rozrywkę, która równocześnie będzie trochę przerażała, może opowiadała właśnie o strachu. I to połączenie dziwne, które sam czułem i myślę, że wszyscy to mamy w sobie, czyli lęk, jakiś rodzaj stresu, a także potrzebę zabawy, śmiechu. Tak zastanawiając się, jak te dwa żywioły połączyć, stworzyliśmy Cirkus Kawka, na który serdecznie zapraszam. A gwiazdą wielkiego finału będzie Robi Lakatosz, cygański wirtuoz, skrzypiec, klezmer i kompozytor. Festiwal Warszawa Singera, 18. edycja tego festiwalu, rusza już jutro. Potrwa do 29 sierpnia. Polecamy to wydarzenie Państwa uwadze, a jako że obiecaliśmy mnóstwo dobrej muzyki dziś o poranku, no to teraz przed Państwem grupa Queen. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Have you done with the bullets for reason? Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey.

Grupa Tilaf za nami. Piątkowy poranek w Trójce, 7:49 na zegarach. Czas na rozmowę. Arleta Bojke, dziennikarka Telewizji Polskiej, była korespondentka w Rosji. Witaj, Arleto, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i należy dodać jeszcze do tej krótkiej listy w ramach przedstawiania cię współautorka, jedna z autorek książki Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Praca zbiorowa, praca bardzo ważna, traktująca o trudnych, bardzo trudnych, mówiąc delikatnie, losach naszych koleżanek i kolegów po fachu za wschodnią stroną. Jak wygląda codzienność białoruskich dziennikarzy? Codzienności białoruskich dziennikarzy właściwie już nie ma, albo przynajmniej taki jest cel Aleksandra Łukaszenki, żeby jej nie było, żeby po prostu nie było niezależnego dziennikarstwa na Białorusi. Aleksandr Łukaszenka konsekwentnie uderza w największe, najważniejsze redakcje pracujące na Białorusi. Niektóre zmusił do emigracji, jak na przykład po delegalizacji Euroradio przeniosło się w ostatnim czasie, bardzo chętnie słuchane radio na Białorusi przeniosło się do Warszawy, ale już na przykład największy białoruski portal Tutbaj został całkowicie właściwie rozbity. Najważniejsze osoby z redakcji zostały zatrzymane. On próbuje w tej chwili przekazywać informacje przez taką stronę Zierkało po rosyjsku. To jest lustro, to ma być lustrzane odbicie tego właśnie portalu. Telewizja Bielsat została uznana za ekstremistyczną. Nawet podawanie postów Bielsatu w mediach społecznościowych też już jest w tej chwili karane na Białorusi. No i ostatnia informacja sprzed dwóch dni to są przeszukania i uderzenie w redakcję Biała Pan. To jest najstarsza, jedyna właściwie niezależna agencja informacyjna na Białorusi, zresztą też przez nas w książce opisywana i opisywani jej dziennikarze. Jej redaktor naczelna i były dyrektor trafili do aresztu. Uznani zostali wczoraj za więźniów politycznych przez obrońców praw człowieka na Białorusi. Strona tej agencji już nie działa. Serwery redakcji zostały zabrane. Zresztą to jest też stała praktyka, że zabiera się właśnie serwery, dyski, wszystko, na czym chronione są informacje na temat tego, co się działo na Białorusi w ciągu ostatniego roku. Dobrą informacją z wczorajszego popołudnia jest to, że wypuszczono czterech dziennikarzy, współpracowników białoruskiego press klubu, w tym jego szefową. I tutaj w mediach pojawiają się od jakiegoś czasu takie informacje, że Aleksandr Łukaszenka, właściwie jego ludzie, proponują właśnie więźniom politycznym pisanie wniosków o ułaskawienie. To jest dosyć dziwną formułą, dlatego że właśnie ci czterej członkowie białoruskiego press klubu nie zostali nawet skazani. Po prostu zarzucono niepłacenie podatków, ale nie było wyroku, ale jest ułaskawienie. Także przedziwne rzeczy się dzieją. Ponad 300 stronach znajdziemy 20 reportaży w książce Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Arleto, 29 autorów podjęło się tego wyzwania. Jak wyglądało powstawanie tej książki od kulis? Powstanie tej książki, pomysł urodził się bardzo spontanicznie. Ja byłam po prostu bardzo poruszona tym, że można porwać samolot pełen ludzi lecących z jednej stolicy państwa Unii Europejskiej do drugiej stolicy państwa Unii Europejskiej i wyciągnąć z niego młodziutkiego blogera tylko dlatego, że on przeszkadza Aleksandrowi Łukaszence. I napisałam taki post bardzo pod wpływem emocji w mediach społecznościowych. Okazało się, że takie mieszane uczucia i poczucie bezsilności targało nie tylko mną, ale też innymi kolegami. Więc w mediach społecznościowych zorganizowaliśmy się właściwie w ciągu kilku godzin, bo to był mój pomysł, że zróbmy coś. No to skoro umiemy pisać, to może napiszmy o nich, może niech te historie bronią się same, nawet jeśli nie obronią ich w tej chwili, to może jednak w jakiejś dłuższej perspektywie przyniesie im to wolność, albo przynajmniej trochę więcej wolności. I zgłosiło się naprawdę, odzew był niesamowity. Ja byłam bardzo zbudowana tym, że środowisko dziennikarskie polskie potrafi się tak zjednoczyć w obronie kolegów z Białorusi. Także na drugi dzień wiedzieliśmy, że ta książka powstanie. Już organizowaliśmy się, dzieliliśmy się tematami. Niektóre rozdziały były pisane przez jednego dziennikarza, inne w duetach, ale napisało tę książkę, tak jak powiedziałeś, 29 dziennikarzy. Pomagało kolejnych kilkunastu przy promocji, przy zbiórce publicznej i przy różnych takich technicznych kwestiach też. I to są istotne, wydaje mi się, z punktu widzenia polskiego, z naszego wewnętrznego, że tę książkę napisali dziennikarze z redakcji, które na co dzień niekoniecznie ze sobą współpracują, a tutaj jednak ten cel był ważniejszy niż codzienne niesnaski u nas również w kraju. Łączy nas solidarność z naszymi koleżankami i kolegami po fachu. To wszystko dzieje się przecież tak blisko nas, za wschodnią granicą. Arleta Bojke, jedna z autorek książki Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki, dziennikarka Telewizji Polskiej, była Państwa i moim gościem. Arleto, dziękuję, miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję i wzajemnie. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie.